पटदे नी सारे मेरे टाउन दे कोई कम लगते जावे ना रोटी पानी खावे ना गोरी गोरी कुड़िया नू कोई मूंह लावे ना कम लगते जावे ना रोटी पानी खावे ना ਸਿੱਖ।